सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी तनासरी महला बिना नहीं को बेली दिखला दी सिर पारा हुक्मी आया हुक्म न बुझै हुक्म सवारण हारा नानक साहिब शब्द सिंहापै साचा सिरजनहारा भगत सोहे दरबार शब्द सुहाया जियो बोले अमृत बाण रसन रसाया जियो रसन रसाए नाम तिसाए गुर कै शब्द विकाणे पारस परसै पारस होए जां तेरै मन पाणे अमरा पद पाया आप गवाया विरला ज्ञान विचारी नानक भगत सोहन दर साचे साचे के वापारी भूख प्यासो आथ क्यों दर जाय सा जियो सतगुर पूछो जाए नाम त्याय सा जियो सच नाम त्याई साच चवाई गुरमुख साच पछाणा दीना नाथ दयाल निरंजन अनदिन नाम वखाणा करनी कार तुरहो फुरमाई आप मुआ मन मारी नानक नाम महारस मीठा तृष्णा नाम निवारी करनी कार तुरहो फुरमाई आप मुआ मन मारी नानक नाम महारस मीठा तृष्णा नाम निवारी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तनासरी महला पहला जीवा तेरा नाए मन आनंद है जियो ਸੱਚਾ ਨਾਉ ਗੁਣ